Bunun sebebi, peygamberleri kendilerine apaçık delillerle geldikleri halde inkar etmeleri idi. Allah da onları tutup yakalayıverdi. Muhakkak ki o kuvvetlidir. Cezalandırması pek şiddetlidir.